Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast decemberi kiadása, 2008-ban az utolsó. És egyben a két éves... Két éves évfordulónk. Évfordulónk is, igen. Mármint podcasté. Igen, mert a két évvel ezelőtt decemberi volt az első, amikor a Wii premiéren voltunk. Akkor a podcast után körbe oké. Sziasztok! Tegyünk ki a 18-as karikát! A mai az egy olyan podcast, ahol ismét nem magunk vagyunk, hanem prominens vendégünk van. Méghozzá! Üdvözlök mindenkit, Vega vagyok. Az, hogy miért hívtak meg engem ide, azt én sem tudom valójában, de majd bizonyára elég mindjárt elmondja. Vega a ráérő idejében játékokat szokott fejleszteni az Eidos Hungary-nél. Mit csinálsz ott pontosan? Ön jelenleg designer. Pozícióban dolgozom az Eidos Hungary-nél, nem ez az első játékfejlesztői munkahelyem, viszont bízom benne, hogy most egy jó ideig ez marad. Előtte a Storm Legion-nél dolgoztál, ha jól tudom, jobb is jól tudom. Így van, hát 3 évet húztam el a Storm Legion-nél, nyáróta dolgozom az Eidos Hungary-nél, és mint mondtam, bízom benne, hogy legalább egy hasonlóan hosszú periódus lesz most előttem. Ez egy nagyon-nagyon picit át is vezet majd itt a következő témákba, hogy a mai este során, mert hogy ugye a játékfejlesztő cégek, ez akár Magyarországra, akár így nemzetközi szinten elmondható. Nem biztos, hogy a legjobb idejüket élik most, legalábbis 2008-ban biztos, hogy elmondható ez, de talán ebbe folyunk majd bele egy kicsit később, részletesebben. Fogunk mindenképpen ilyenkor, megpróbáljuk kihasználni azt, hogy nem amatőr műkedvelők vannak csak itt, hanem ilyen... Csak azok magukat profinak mondó emberek, tehát ilyenkor mindig megkínozzuk a vendéget. Mivel elég sok témánk van erre a hónapra, ezért kihagyjuk most a szokásos ki mivel játszott az elmúlt hetekben című dolgot. Leginkább azért, mert vovoztunk. Ti, én nem, én még mindig ellenállok. Még mindig ellenállok. Pedig most a legjobb, hogy újra vissza. De én ellenállok. Tehát így... Ugolj be! Nem, köszönöm. Jump in! Köszönöm. Nem, így múltkor a polcról így rám nézett a Lich King, és visszanéztem rá. Tehát... Te ölted meg akkor, ez nincs a játékban benne. De benne van, láttam határozottan, hogy benne van, mindegy. Nem mostanában fogok Warcraftezni. A játék egyébként rengeteg volt, tehát összeszámoltuk, hogy novemberben 22 cikkünk jelent meg, aminek nagy része review volt. Tehát ebből is látszik, hogy az ősz ez milyen brutális volt, különösen a vége. És még mindig van egy-két cím, ami kimaradt, és még tesztelésre vár. És még így pótolni fogjuk. Ebből is látszik, hogy a kiadók még mindig buták, mert még mindig az utolsó egy-két hónap időzítik a játék bejelentéseik, illetve megjelenéseik legnagyobb részét. Hát ez az időszak, amikor sok játékot lehet eladni. Vannak idegek, emiatt kerülje ezt az időszakot. Tehát azért ugye régen azt mondták, hogy nagyon-nagyon jó megjelenni ősszel, mert meg koratélen. Mert hogy nagyon sokat el lehet adni a játékokból, aztán idővel rájöttek a kiadók, hogy a nagy címek azok ekkor mennek el, kicsik meg úgy menekülnek ebből az időszakból, ahogy csak lehet. Úgyhogy most már több pík is van, nyilvánvalóan majd február és május közt látni is fogjuk akkor ennek az eredményét, de azért ez odabaszós volt elég rendesen most ez az év vége, azt hiszem. Úgyhogy ilyet nem tudom, hogy láttunk az elmúlt néhány évben. Sokat biztos, hogy nem. Szerintem nem. Szerintem ennyire, tehát ennyire kemény november, hogy volt november eleje ez, amit a halál hétvégének neveztünk el. Ez a november első hétvégéje volt talán. Akkor igen, egyszer igen. Jelent meg szerintem 6 vagy 7 játék. Igen. Tehát ilyen nagyon durva volt. Akkor jött ki többek között a Little Big Planet. Little Big Planet, Gears of War, Motorstorm. Guitar Hero, igen. James Bond, minden. Igen. Stable 2, Mirror's Edge, jöttek akkor szépen. Igen, ilyen két-három héten belül ilyen nagyon-nagyon durva megjelenések voltak. Talán ennek tudható be az, hogy pár cím nem is szerepelt olyan. Tehát a Mirror's Edge a kvázi megbukott. Sőt, még a Dead Space is, ami még jobb kritikusi eredményeket is produkál. Még igen, ő belőle is kifejezetten kevés fogyott. Én csodálkoztam egyébként, hogy a Prince of Persia decemberre tolták, mert talán ez volt az utolsó decemberi cím. Decemberben azért már nem nagyon jelent meg semmi. Tehát ebben a hónapban talán ez az egyetlen egy igen, volt. Ez volt az utolsó. Rise of the Argonauts jelenik meg még igen. Ilyen teljesen váratlanul. Szóval tényleg a Prince of Persia volt az utolsó nagy megjelenés, igen. Én arra kíváncsi lennék egyébként, hogy a korábban megjelenők, akik 2-3 hét előnyt szereznek, azzal, hogy annyival korábban jönnek ki mondjuk egy adott stílusba, hogyha van 2 vagy 3 versenyző, azok eladásba ténylegesen tudnak ebből profitálni, vagy nem tudnak profitálni. Abszolút el tudom képzelni, hogy már is beleszámít. Most az idén meg is tudnak nézni, vannak adatok, csak nem igazán tudunk olyan játékot, ami De volt ami profitált, tehát lehetett látni például, hogy a Mercenaries 2 volt az. Az még tudott egy jó időszakot. Ami kijött így szeptember legelején, vagy augusztus végén, és ő még ki tudta futni annyira magát, hogy erről nem írtunk tesztet, de én fogok mindenképpen, mert elég sok időt töltem abba a játékba. Miért csak ez egy-két cím? Tehát, hogyha most hirtelen mondani kellene kettőt, akkor a Mirror's Edge vagy a Little Big Planet, pont az a cím, ami baromi jó jött volna szerintem májusban, vagy nyáron. Nem, és lehet, hogy... nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy van, aki ebből a... hogy az őszi szezont úgymond beelőzte 2-3 héttel, ebből még össze tudott profitálni annyit, hogy ne kerüljön bele a darálóba, mert például a Mercenaries 2 szerintem októberben megbukott volna. De pont erről beszélek én, és a Little Big Planet is jöhetett volna szeptember elején. Valószínűleg még nem volt kész. Én egyébként azon voltam meglepődve, hogy ott volt a Gears of War 2, ami 2006-ban nagyon nagy megjelenésnek számított, és több héten át volt az első helyeken. És a Call of Duty-t az úgy megette, mind Amerikában, és mind az angol adási listákon, tehát ledöntötte, tehát a trónról levitte, hogy szerintem a Call of Duty az ilyen meghatározó cím lesz jövőre, és hozzá fogják igazítani magukat. Mert most már látszik nyilvánvalóan... Amerikában a Gears 2-t azt nem nagyon be... Első lett. Hát első lett, igen. Tehát a Call of Duty az másodikként futott csak be. Csak később jelent meg. És mégis minimális különbség volt közöttük abban a... Tehát erre vagyok, ezért mondom, hogy szerintem ezt jövőre... Ezt nem ettük, tehát... Nyilván... Nem ette tehát... meg. Call of Duty az egy, látszik, hogy a igen, korunk tehát az egyik nagyon erős franchise-a. És lehet, hogy inkább ez lesz az a, tehát hogy mikor jelenik meg a Call of Duty, és ahhoz képes lesznek majd az eladások, hogy hamarabb, hogyha FPS, akkor nagyon nem éri meg megjelenni akkor, vagy ha olyan akció. Jó, hát a Call of Duty-nak azért előnyére válik, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb FPS-éről, eladásokban mindenképpen. Azt folytatja, igen. Ez egy 10 millió fölötti eladásokat produkáló előzmény után. És a 6 is ilyen lesz, biztosan. Tehát, hogy 6 is nagyon sok milliót fog. Igen, tartani fogja ezt, bár nem 6-nak fogják hívni, és más 5-nek hívják. Leginkább azért, mert az megint Infinity Ward lesz, akik a két csapat közül a messze a tehetségesebb és dedikáltabb gárda. De nem is erről akarunk beszélni. Ja. Nem is erről akarunk beszélni. Amiről beszélni akarunk az, hogy ha az utóbbi 2-3 hónapban olvastátok a híreinket, akkor mindig, szinte hetente volt egy olyan hír, hogy csőd közelben ez, nagy problémák ennél, elbocsájtások Amannál, tehát konkrétan 4-5 példát is lehetne sorolni, a THQ-nál 5 stúdiót zártak be, a Midway-nek 150 milliós vesztesége van, 180 embert küldtek el, szintén stúdiókat zártak be, az EA-nél is leépítés volt, 600 embert küldtek el, de hát így magukat a fejlesztőket sem hagyta ez a hullám érintetlenül, hiszen a Factor 5-nál, ugye, akik a Lair, illetve a Rogue Squadron sorozat fejlesztői, ők az alkalmazottak felét el kellett küldeni. A Cheyenne Mountain, aki a Stargate MMO-t fejleszti, ő hónapok óta nem fizet az alkalmazottainak, és így maga az egész projekt sorsa kétségessé vált, és éppen mai hír. Ugye radikális. Hogy a Free Radicalnál, akik a legutóbb a Haze-zel jelentkeztek, gyakorlatilag ők tönkre mentek, és kizárták őket a saját irodáikból, nem tudták fizetni a bérleti díjat. Tehát válság van. Na most ami a legdurvább az egészben, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Tehát ezek, amiről te most beszéltél, ezek azok a hírek, amik így átütik azt a szintet, amiről már érdemes esetleg egy kis hírt írni, esetleg cikket írni, esetleg felfigyelni arra, hogy valamilyen válság van, a helyzet ennél sokkal rosszabb. Tehát idén sokkal, sokkal több kiadó került különféle problémákba, fejlesztő cég lett bezárva, csak egész egyszerűen a többség az olyan pici volt, hogy nem érte el azt az inger küszöböt, amiért ezekből nagyobb hír lehetett volna. Akár beszélhetünk arról is, hogy nem tudom mennyire beszélhetünk arról, mert ez szerintem most a köztudomású, hogy hát ahol dolgoztál, a Storm Region, ők hát hasonló, végül is bezárt az a cég, vagy legalábbis nem abban a formában funkcionál már, ahogy funkcionál, és azért ez zárt be, mert a partner, a kiadónak pénzügyi nehézségei lettek. Így is lehet fogalmazni, igen, hogy egészen pontosan mi állt a háttérben, arról azért mi se tudunk teljes mértékben mindent. Ott tulajdonképpen annyi történt, hogy a német kiadó vagy produkciós iroda, mert ők az nem teljesen kiadók voltak, hanem inkább egy ilyen közvetítő cég, aki a Stone Agent-t megvásárolta egy évvel ezelőtt. Ők egész egyszerűen bedőltek és magában rántották az összes cégüket, ami volt alattuk. De ettől függetlenül is most én nyilvánvalóan nem a magyar helyzetet akarom temetni, vagy nem arról akarok most beszélni, hanem egész egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon sok kisebb stúdió volt, aki komolyabban érintett, és most ne csak a válságról beszéljünk, mert ez az jóval megelőzte azt, hogy itt szeptember vagy október tájékán gyakorlatilag bármilyen teljesen általános témával, vagy a gazdasági témával foglalkozó híroldalra kikerült ez, hogy nagy válság van. Nem játékfejlesztésben, azért ez már legalább egy éves vagy másfél éves jelenség. Igazából idén jöttek azok a tönkremenetelek, amik már tényleg nagy kiadókat érintettek. Tehát nagyon-nagyon ritka az, hogy olyat hallunk, hogy valamelyik kiadó X országban vagy X városban új irodákat nyit, vagy pedig új fejlesztőket vesz meg. Sokkal inkább jellemző az ellenkezője. Na most ennek mi lehet az oka? Hát előre elfilózhatunk itt, meg nyilvánvalóan, aki a fejlesztésben dolgozik, az folyamatosan ezen gondolkodik, illetve próbálja valahogy túlvészelni az egész periódust. Sokan arra az indokra esküsznek, hogy valójában a AAA kategóriás játékok és a kisebb játékok, most itt kisebb alatt érthetjük akár a Wii vagy DS fejlesztéseket, teljesen mindegy, a kisebb költségvetési játékok közt egy óriási szakadék tátong, amit nem akar betölteni egyik kiadó se. Tehát tulajdonképpen ma egy kiadó úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy vagy AAA kategóriás játékot akarok csinálni, vagy pedig egy alacsony fejlesztési költséggel rendelkező játékot akarok csinálni, lehetőség szerint valamelyik olyan konzolra, amire ez adott ez a dolog. Tehát emlékszünk arra, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor ugye jöttek a Next Gen konzolok, akkor ilyen horror számokkal elkezdett riogatni mindenki, hogy hú, hát innentől kezdve 10 millió euró lesz minden játéknak a fejlesztési költsége, és akkor röhögött mindenki azon, hogy igen, ez csak ijesztgetés, nem, sajnos ez tényleg így van, hogy olyan hihetetlenül megnőttek a fejlesztési költségek, hogy nem nagyon van ez alatt. Ezért mindenki adó úgy fut neki az egész történetnek, hogy jó, akkor csináljátok egy triplás kategóriás játékot, amit lát mindenki 60-70%-os értékelési játékokat, azok is ennek indultak. Tehát nehéz ezt néhány játékról, pláne ami nagyon-nagyon szarul sikerül elhinni, de azok is annak indultak, hogy be volt írva a szerződésbe, hogy már pedig ti akkor is egy triplás kategóriás játékot fogtok fejleszteni, ami legyen hasonló ehhez, vagy ahhoz, mert az már egyszer bizonyított a piacon, és az már bejött az embereknek. És igazából az a másodvonalas játék, ami régebben a 70%-os értékelésű játék volt, aminek a fejlesztési költsége mondjuk harmad akkora volt, mint a mai nagy játékoknak, azt tűnt el. Tehát van itt egy hát nem tudom, hogy annyira piacidés, végülis nem piacidés, mert a félre sikerült triplás játékokból lesznek most ezek a játékok, viszont ugyanazon a költségszinten, mint a nagy játékokból. Tehát gyakorlatilag a piac, vagy nem is a piac, kicsit a játékosok igénye, illetve a kiadóknak a hozzáállása generálta ezt a dolgot. Ezek a régebbi játékok, amik kisebb költségvetésűnek indultak, ezeket tudsz példát mondani, mondjuk a PS2 időből? Én azt mondom, hogy gyakorlatilag az előző konzol generációig szinte majdnem minden olyan játékot besorolhatunk, ami tegyük fel a 60-70%-os kategóriába érkeztek be, és mondjuk a cikkeknek a végén az szerepelt róluk, hogy igen, ebbe a témába ennyi volt benne. Tehát egy jól sikerült 70%-os játék. Tehát nem az volt a cikknek a végén, hogy mondjuk mennyi lehetőség lett volna még ebbe a játékba, hogyha nem basszák el a fejlesztők, vagy nem cseszél a kiadó, vagy akármi. Nem akarok konkrét példákat hozni, mert tényleg egy elég széles sávról van szó, hanem gyakorlatilag sok minden, ami beletartozik ebbe a kategóriába, amit odalőttek be, amit tényleg úgy indultak neki az egésznek, hogy most akkor ez a játék, ez ne 3 milliót akarunk eladni belőle, hanem akarunk eladni belőle 350 ezeret, most mondtam valamit, mert akkor még a fedezeti költségszámítás szerint esetleg már ott teljesen jól voltak a kiadók a számításba véve a fejlesztésnek a költségeit, és ne 85 vagy 90%-os játékot akarunk csinálni, hanem egy jó pofa kis 70%-os játékot. Tehát rengeteg ilyen játék volt. Ezeket úgy érzem, hogy egyre inkább kezdenek eltünedezni. Ha jól emlékszem, a Mortal Kombat volt itt. Szerintem én tudok példát mondani, ami egy nagyon tipikus eset ennek, a Mortal Kombat volt az, ami az előző generációban PS2-re szerintem évről évre jelentek meg Mortal Kombatok, egyik se érte kritikai sikert, de minden meg volt a felhasználó bázisa, és belőtték arra, hogy mennyi fog elfogyni belőle, nem tudok konkrét számokat, szerintem több millió. Nagyon, Mortal Kombat nagyon jó fogy. Tehát a millió környékén volt, igen. És mégsem volt azért akkora pénz, mert a motor megvolt, azt finomították évről évre, tehát... Hát nem tudom, szerintem erről úgy felesleges találgatnunk, hogy mi az, ami fejlesztésnek indul, de tény, hogy egyébként akár a megjelent játék mennyiségből is érzed, hogy valami, mintha most hiányozna. Tehát azt látod, hogy tényleg ezekben az októberi-novemberi időszakokban istentelen sok játék jelenik meg, viszont ha most el kéne kezdened sorolni mondjuk márciusig bezárólag azokat a címeket, amik meg fognak jelenni, akkor valószínűleg nem érnél végig a kezeden. És jó, nyilvánvalóan ez most egy ilyen halottabb időszak következik, de akár beszélni azokról, amik tavasszal fognak megjelenni. Tavasszal milyen címeket látsz? Resident Evil 5-öt? Street Fighter 4. Street Fighter 4 és a Killzone 2. Tessék, összeszedünk 3-at. Star Ocean 4. 4. Hát nem. Brutal Legend az összejön. A csúszó Silent Hill, na? De a Silent Hill már kijött máshol, az csak Európában jön ki akkor. Tehát tényleg sok ilyen kis cím van, így fejből baromi nehéz, de amikor múltkor már nem is emlékszem, mi miatt megnéztem a megjelenési listát, azért ott hónapokra 30-40 darab mindenhol ott van. Tehát mindig jönnek Harry Potterek, meg kisebb-nagyobb sportcímek, meg ilyen-olyan rajzfilmfigurákat felvonultó játékok. Tehát azért nem tűntek el teljesen szerintem. Ez a jelenség valóban megvan, szóval pont ez a hét, amiről beszéltünk előbb, amikor minden egyszer jelent meg. Ezzel kapcsolatban a chartrekes ember, aki az európai eladásokat figyeli, ő mondta, hogy azon a héten több mint 40 termék jelent meg. Most abból mi hányat tudnánk felsorolni? Maximum 10-et. És akkor mi a másik fele? Hát ezen. Most sokat, de mondjuk márciusban 40-ből valószínűleg 5-öt. Szóval komoly hányad a játékoknak, ami tényleg ebbe a beszélt kategóriába esik. Én azt veszem észre egyébként, hogy nagyon sokan külföldön is nagyon sokan használják azt a kifejezést, hogy a HD generációval valami baj van, és az a nagyon magas fejlesztési költség kapcsán. Én nem értem azt, hogy miért nem fognak össze ezek a stúdiók. Jó, az RE3-at használják, de az roppant drága, hogy miért nem rendezkednek be arra, hogy valami motort létrehozzanak és arra húzzák rá gyakorlatilag. Ez megtörténik belsős körökbe, de például most nézem a Last Remnant-ot, amit most teszteltem, csodálkozok, hogy nem az Infinite Undiscovery motorját használja. Tehát miért kellett, tehát jó, nyilván nem tudták volna kiadni ilyen hamar, de szerintem sokkal jobban jártak volna vele, mert technikailag is jobb lett volna, mint ami végeredmény lett. És emellett pedig várom azt, hogy mikor fognak erre az Infinite Undiscovery elkészült motorjára új játékokat kiadni, mert nem hiszem, hogy parlagon hagynák azt a elkészült, tehát azt a munkát, amit belefektettek. Talán azért, mert nem ugyanaz a fejlesztő csapat. Tehát... Nem ugyanaz a fejlesztő csapat, de... Ez egy nagyon komoly probléma egyébként. Tehát a Square-nek van 3 fejlesztő csapata, vagy 4, amelyik mi ismerünk és gyakrabban adnak ki, és mind külön motorral dolgozik. Most... Ott van a Crystal Tools, bocsánat, ott van a Crystal Tools, ott van a Infinite Undiscovery Engine, ott van most a Unreal 3, de miért? Miért nem tudnának? A Capcom jól csinálja például. Na most nem bántásból mondom, meg nyilvánvalóan nem is igaz minden fejlesztőre, de az átlag engine-ről elmondható azt, hogy a mélyén majdnem összedől és majdnem összerohad az egész, és csak azt tudja kezelni, aki ezt az engine-t megcsinálta. Onnantól kezdve, hogy nem arra szánják azt az engine-t, hogy az licenszelve lesz. Tehát az a cég, aki fejleszt magának egy engine-t, arra húzza fel a saját játékait, az engine, az biztos, hogy szinte csak arra lesz jó, hogy őket kiszolgálja. És egész egyszerűen még egy hasonló típusú játékra se biztos, hogy tudná más használni azt az engine-t. Tehát ez nem ilyen egyértelmű, meg egyszerű az átjárás. Nagyon-nagyon kevesen tudnak eljutni arra a szintre, hogy tényleg egy olyan engine-t letegyenek az asztalra, ami aztán lesz annyira ruganyos, hogy azt sok mindenre fel lehet használni. Olvasom nagyon gyakran a fórumokon, hogy elég rossz legalábbis Magyarországon a megítélés az Unreal Engine-nek, ugye barna színű játékok jelennek meg rá, piszkosan néz ki az egész, stb. Azért az, hogy az Unreal Engine ide eljutott, az nem teljesen véletlen, és az se teljesen véletlen, hogy az Unreal Engine-en még mindig csak TPS-ek és FPS-ek születtek. Tehát még mindig nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy rugalmasabb legyen az egész annál, mint sem, hogy csak azt oda lehessen adni bármilyen kiadónak, hogy nesze fejleszd le vele a saját játékodat. Született vele RPG is, tehát ugye... Hát igen. TPS nézetből RPG. Igen. Nem azon van, hogy igen. Igen, valóban. És egy kicsit most a fantázia szüleményébe menjünk bele. Én amikor jöttem a podcastra, akkor gondolkoztam rá, hogy mikor fogják meglépni azt az utat, amit most a mozik lépnek meg. Ennek arra gondolok, hogy a költségvetés nagyobb részében a reklám. Tehát az, hogy olyan játékok jelennek meg, erről már legutóbb is beszéltünk. Ez létezik, ez úgy hívják, hogy a Nintendo Wii-s fejlesztései. Mármint arra gondolsz? Jó, arra igen, gondolok, hogy igen. A Nintendo Wii-s, a Wii Music és a Wii Fit, ott szerintem a fejlesztési költség az X, a marketing pedig 10X. Igen. És ez, ha kimész egy nyugat-európai nagyvárosba és körülnézel, hogy DS meg Wii reklámok, akkor ezt te is látni fogod. Hogy a Nintendo iszonyatos ló. Hát most ami nálunk, hogy nem hát látszik, igen. Az egy dolog, mert nálunk nem foglalkoznak vele. Viszont a 360-as PS3-as fejlesztéseknél nem vagyok benne biztos, hogy a 80 milliárd, vagy 80 milliós fejlesztésből 40 millió a marketing hát minden címnél. A 80 millió azért az a ritka. Hát kimondottan jó az 50-50%-os arány egyébként. Ugye? Nem egy rossz közeletés. És tehát, hogy ez az egyik, és a másik pedig, hogy olcsóbbak lennek a játékok. Mert egyszerűen szélesebb tömegnek kell elérhetővé tenni. Tehát, hogyha 29-ért mennének a játékok, nem 49-ért dollárba, meg 59-ért, akkor... Tehát nem tudom. Tehát szerintem a következő generációban 30 dolláros játékárok lesznek, 30-40. Olyan hosszú ideje megy már ez a vita, nem? Hogy miért ennyibe kerülnek a játékok, és miért nem olcsóbbak. De láthatóan nem tud rá senki sem megoldást. De most egy könyvet mennyiért veszel meg? Most egy könyvben mennyi munkája van egy írónak? Hát, egy évet. Jó, de ez most hogy jön ide? Tehát egy kurvát mennyiért veszel meg a kosarkon? Jó, vagy egy üvegpálinkát, hogy hívják az olcsó fajtából? Egy DVD-t megveszel fel annyiért, és abban is benne van nagyon sok munka. Tehát abban is benne van egy csapat, több. Egy gyűrűkurát megveszel 5000 forintért. Oldan ezek szerintem azért nem, rossz analógiák. Rossz analógiák, mert A játékiparnak egyébként pont az az egyik problémája, hogy nincs meg az, mint a filmiparban, hogy egyszer bemutatják moziban, egyszer kiadják DVD-n, egyszer lehozzák fizetős tévén, aztán normál tévén, aztán... Itt csak egy esély van gyakorlatilag. Isten tudja hol. Itt van a retail forgalom, a főforgalmazás, aztán utána vannak még csatornák, hogy... És csak az első hétnél utána már second hand meg van ez. Igen, tehát itt az egy sokkal szűkebb ablakon, azért mondom, hogy ezek nehéz. Persze miért, de ugyanakkor miért nem kerül $200 egy játék, vagy miért nem kerül 30-ba? Ez egy... Csak az a kérdés, én nem arra gondolok, hogy most egy kategóriába sorolható, csak egyszerűen csak mennyi emberhez jutatnak el? Figyelj, tehát sokkal több emberhez jutott el egy könyv. $50-60 az nem sok. És ez most itt nem... Úgy értem, hogy az amerikai fiatal embernek, 22 éves embernek, az hidd el, ez nem sok. Jó, akkor... Nézd meg egy amerikai fórumnak a vonatkozó... Direkt nem mondok nevet. Gémerek. Mit vásároltál hetente? Hát őrület. Igen, tehát, de ő gémerek. Én egy év alatt veszek kb. Tehát, hogyha most én arra gondolok, hogy ott van, bemész egy boltba, ott van a DVD, és ugyanabban a tokban, ugyanabban a DVD-ben ott van egy másik termék, ami nem film, és dupla annyiba kerül. És fixen dupla annyiba kerül. Tehát szerintem lehetne ezen lejjebb adni. Tehát... Én nem tudom, több ember ez jusson el. Az én véleményem az, hogy így épp a napokban lapozgattam egy 10 évvel ezelőtti konzolmagazint, és gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt is magyar forintban ugyanegybe kerültek a játékok. A magyar forintet a valuta árfolyamokkal és a forint értékével nem vagyok teljesen tisztában, de szerintem a játékoknak az ára a keresethez képest azért az idővel csökken. Bár ezt lehet, hogy rosszul látom, cáfoljatok meg. Nagyon elkanyarodtunk a témától. Folytassuk ezt, vagy térünk vissza? Szerintem folytassuk nyugodtan, aztán majd visszakanyarodunk. Tehát szerintem ez egy érdekes téma, bár akkor is szerintem itt nem nagyon lehet. Nyilvánvalóan nem véletlen az, hogy egy $10, €10 árnövekedés következett be ezzel a generációval legalábbis HD téren, és a Nintendo sem szégyeli magát azért annyira, hogy adott esetben ne adjon ő is $60 egy címet, bár náluk kevésbé jellemző ez. És az adód, vagy ez a $10 emelés, ez gyakorlatilag a megemelkedett költségeknek a töredékét hozza csak vissza. Valószínűleg nem mertek már magasabbra menni. Tehát a $10 emelés az előző generációhoz képest, pláne az első 2-3 évében ennek a generációnak az kevés. Csak valószínűleg megvolt az a pszichológiai határa, ameddig följebb lehetett menni. De én úgy gondolom, hogy azért ezt 20-30 éve csinálják profi emberek nemzetközi szinten. Valószínűleg megvan annak az oka, hogy nyilván jó sok számítást végeztek, meg kísérletet, meg felmérés, meg akármit. Nyilván megvan annak az oka, hogy tudják, hogy ha $60 adunk egy játékot, x ember veszi meg, ha 30-ért adjuk meg, akkor nem 2x plusz valamennyi veszi meg, hanem rosszabb az arány. Valószínűleg még mindig így jön ki jobban a kiadó, vagy a sok kiadó ebből. Kicsit jelenleg visszakanyarodva, hát magyarán szóval jelenleg az látható, hogy biztos, hogy valami baj van, tehát valami nem oké. És erre így... Keressük a megoldást. Erre olvastam, nem mi fogjuk megmondani, mi a megoldás, de olvastam róla olyan véleményt is, hogy aki pont a filmiparhoz hasonlította, hogy tessék megnézni a filmipart, az amerikai filmiparban is van 4 vagy 5 nagy stúdió, és hogy ez fog bekövetkezni a játékiparba is, hogy lesz 4-5 nagy, és a többiek kipusztulnak, vagy egyesülnek, és akkor vagy megmarad mellette úgymond a független filmgyártás, vagy a független játékgyártás, akik a nagyon olcsó játékokat csinálják, lesznek a blockbusterek, a nagy AAA címek, ami tényleg 3-4 stúdió kezében lesz az egész, és lesz nagyon kevés kicsi. Tehát ennek mennyi esélyét látod, hogy ez így alakul? Hát én ebben az egész üzletben senki vagyok ahhoz, hogy véleményt alkossak erről, tehát maximum a saját személyes véleményemet tudom elmondani, abszolút látok rá esélyt. Tehát azt mondom, hogy 5 év múlva ez a valószínűbb út, amit el tudok képzelni. És a van console future? Egy konzolos jövő? Igen. Másik érdek sem van konzol. Hát én kettőt mondanék, szerintem meg lesz azért a piacnak ez a pólusossága, de az a kettő az nem olyan lesz, mint a PS3 meg a 360 most, hogy gyakorlatilag nyilván el lehetne mondani, hogy miért nem ugyanaz, de itt most azt akarom mondani, hogy ugyanaz gyakorlatilag a kettő. Tehát hogyha el tudom képzelni ezt a két pólusú rendszert, akkor az két teljesen különböző konzolra, de max annyival. De ezek csak találgatások nyilvánvalóan, tehát ki tudja. Úgy tűnik, hogy azért ez is problémát jelent azért jelenleg. Tehát a Wii az sokaknak egy ilyen egyfajta megoldhatatlan, vagy feltörhetetlen probléma. Egy kibukarást a váló Luffy. Az Wii-nél beszélnek róla viszonylag nyíltan, hogy igen, ők jelenleg láthatóan nem tudnak sikeresen mit kezdeni a Wii-vel, mert azok a dolgaik, amiket oda fejlesztenek, azok megbuknak. És hiába ők a nagy Electronic Arts, és hiába nagy a Wii installált bázisa, az ő Wii-ből származó jövedelmük az nevetségesen alacsony. És holott most itt és később valószínűleg, ha eljutunk odáig, fogunk beszélni az eladásokról is, teljesen egyértelmű, hogy ezt a konzol generációt a Wii megnyerte, pont. Hát tehát ennek, ez már na, tavaly nyilvánvaló volt. Ez itt most ennek ilyen szempontból, és nincsen olyan támogatottsága. És nem a Electronic Arts van ezzel egyedül, mert pont a Square üzleti jelentése, nem is üzleti jelentése, hanem a idei év adatait nézve volt, egy darab Wii játékuk volt Japánban. Egy darab 30 ezer adott példányú Wii játék. És mondtam, hogy ezután valaminek jönnie kell, és jött a Dragon Quest 10 bejelentés. Tehát azért látszik, hogy valamit tenni kell, és az EA se fog tétlenül ülni a babérja. Úgy, mint a Ubisoft is megindult, és Shovelvert kidobja. Hát ez az, hogy a kutyabaszó játékok jönnek. Igen, ebből is van pénz. Elég sok pénz, mert az NPD adatokat nézzük, és a top 10-ben alig van Wii, csak a szokásos Wii Fit, Mario Kart, meg mi van még? A Wii Play. Wii Play, és közben meg a Wii-nek a attach, tehát az a, hogy mennyi játék fogy egy géphez, az ilyen 7 körül van, tehát valaki még ott az nagyon sok játék fogy a 10 és a 50 között, nem is tudunk. Szépen csodogálnak, és egyébként azok a fejlesztők nagyon okosan döntöttek, tök mindegy, hogy ez tudatos volt, vagy véletlen volt. Lehet, hogy pont azért döntöttek így, mert csúrik voltak, de akik a PS2-es engine-üket valahogy Wii-re átmentették, és mondjuk a Fatal Frame 3-nak a folytatását azt a Wii-re nyomták tovább. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen, pláne japán fejlesztőknél lehet sok ilyet látni egyébként, hogy Monster Hunter is. PS2-es sorozat, az Wii-n folytatódik, egész egyszerűen azért, mert benne maradtak gyakorlatilag egy generációba, valószínűleg az engine reszelése az már nem kerül nekik annyiba, sokkal kevesebb emberrel tudnak dolgozni a projekten, sokkal kisebb költségek jelentkeznek, és a többi az már sikertörténet innentől kezdve. Akár át is ugorhatunk, ha már szóba került az eladási adatokra, ami ugye itt konkrétan az amerikai konzolos eladásokat jelenti novemberben, ami ilyen érdekes eredményeket hozott több szempontból is. Negatív és pozitív szempontból is. A Wii-ből elfogyott egy laza 2 millió példány, ami novemberben még... Ami a rekord novemberben, soha nem fogyott konzolból. Igen, novemberben egy gépnek se sikerült, még a PS2-nek sem. A PS2 legjobbja volt egy decemberi 2,1 millió, igen. Amit a Wii ami nagyon lehet, hogy ebben a hónapban meg fog dönteni. És egyről úgy tűnik, hogy a Wii-nek a hiánya az most nem bukkan fel olyan komoly mértékben, mint az elmúlt években. Meglátjuk, hogy ez decemberben mennyire tart ki. Jó, hát... Ugye volt a Wii, fönn az égben. Akkor a DS is millió fölött volt. A DS-ből 1,5 millió fogyott, utána jött az Xbox 360. 836 ezer példányban fogyott, ami... Ami nagyon szép. Ami hát javulás, egy 60 ezeres javulás a tavalyi teljesítményéhez képest. Köszönhetően valószínűleg annak, hogy hát most az igazi árcsökkentés már csökkentés. Tisztességes árcsökkentés volt. Utána jön a PSP 421 ezerrel. PS3 378 ezerrel. Ami egy nagyon-nagyon rossz. És a PS2 206 ezerrel. A legnagyobbat a PS2 este ő több mint a felét bukta el a tavalyi teljesítménynek, 250 ezer darabbal fogyott kevés. És ez ment a Wii-hez? Ez a réteg? Ez valószínűleg ment a Wii-hez, és még szerencse azt mondom, hogy ennyivel kevesebb fogyott, mert ha esetleg csak kevesebbel fogy kevés, akkor megelőzi a PlayStation 3-at. Tehát... A PlayStation 3 is alacsony, ő közel 90 ezerrel fogyott, azt hiszem 88 ezerrel. 25-30%-kal ment kevesebb, mint tavaly? Igen, tehát mint tavaly. Jelentős tökkenés a tavaly drágább PlayStation 3-hoz képest. És most talán még a szoftver kínálat is erősebb volt rá, mint megjelent tavaly. A Resistance 2, megjelent a Little Big Planet, megjelent a Metal Gear Solid 4 még az év közben. Megjelent a Motor Storm 2, tehát sokkal erősebb szoftver kínálat mellett volt a gyengébb teljesítménye. Azt tudjuk csak mondani a PS3-ról. Amit eddig, hogy ki kell húzni egyszerűen tavaszig. Ja, és igen, hogy a Black Friday, amikor mindenki hozta az akciókat. És a hát árcsökkentés, meg Killzone. És a PlayStation 3-nál meg 160 gigás csomag volt a csúcs. Most szerintem elbasztuk. De össze-vissza beszéltünk. Mindegy, Zoli elbaszta. Igen. Elmegyünk, nem. Megbüntetjük Zolit. Igen. MC Mackó kiviszi Zolit az erkére, 10 perc múlva találkozunk. Na, a PS3-ról beszéltünk. Nézd, ez kicsit szerintem múlt hónapban is beszéltünk erről, és most is ugyanez a helyzet, hogy ezt most itt le kell nyelni a békát, ami béka adott esetben tényleg zöld. Ezt le kell nyelni, nem tudtak árat csökkenteni, dupla annyiba kerülnek, mint a konkurencia legolcsóbb modellje. Ez van. Tehát itt csodák nincsenek. Az emberek azért különösen ebben a helyzetben, ami azért Amerikát is érintő gazdasági válságban vagyunk, bemegy a boltba, de ezt Magyarországon is tessék bemenni egy hipermarketbe, valószínűleg itt a karácsonyi bevásárlások idején akár szem is fültanúja is lehet lenni, bemegy a boltba, XYZ, megnézi, mennyibe kerül az egyik, mennyibe kerül a másik, és meghozza a pénztárcája számára racionális döntést. És megveszi az olcsóbbat. És megveszi az olcsóbbat, így van. Mert hogy egyébként, ha megnézi azt, hogy az egyik plazma tévén mi van kiállítva, a Gears of War 2, másik plazma tévén a Resistance 2, hát nem fogja azt mondani, hogy az olcsóbb az szarabb, mert nem szarabb. Két kurva jó kinéző játékról van szó, azt mondja, ja hát, ez is tudja, semmi probléma. Veszi. Tehát ez így van. És sokan mondták, hogy miért kell a Little Big Planet teljesítményét gyengének venni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a Sony maga mondta, hogy ez az idei év legfontosabb játék megjelenése számukra, és ebből a szemszögből, ha ők nem mondták volna ezt, azt mondták volna, hogy ez egy réteg játék, amiből 300 000 fog elmenni Amerikában a karácsonyi szezonban, azt mondjuk, hogy jó. De nem ezt mondták, és éppen ezért szomorú, hogy nem teljesített olyan jó, mint amennyire megérdemelte volna. Európában a hírek szerint jobban megy. Tehát... Most beindult, mert most kezdték el reklámozni, értetetlen, hogy nem a megjelenéskor, de később. Talán pont azért, amiről beszéltünk az elején, hogy lement a csúcsjátékoknak a szezonja, és most elkezdték reklámozni a Little Big Planetet. A Little Big Planet egyébként erősen bundle-lezve lesz, tehát csomagolni fogják gép mellé. Gépekből meg azért továbbra is azért 100 000-es nagyságrendben fogy. Szerintem a Little Big Planet szépen lassan, ahogy tavaly az Unchartednek is erre a segítségre volt szüksége, hogy átlépje az ilyen meg olyan határokat. Ez a Little Big Planet esetében is meg fog történni. A Little Big Planet egy remek játék, de ettől függetlenül egy platformer, tehát nyilvánvalóan én azt mondom, hogy ott, maximum ott bukott el, hogy azokat a reményeit, amit így lehetett hallani, hogy ez most a gamingnek a MySpace-e, vagy a gaming Facebook, ez nem. Tehát ez nem, ez nem fog létrejönni. Ugyanez volt a Home-nál is, és ott sem fog ez beválni, mert egy külön felület, ahol... Home-ról még beszélünk ma. Jó. Home-ról még beszélünk ma. Tehát itt az eladásokból ugye nagyjából azt lehet leszűrni, hogy amit az összképet nézed, inkább az a lényeges, ha ugye V az nagyon elment, és ez most már így is marad. Ha az Xbox 360 és PS3 párbajt nézed, akkor a Microsoft azért itt az árcsökkentéssel csinált egy ügyes manővert, méghozzá azt, hogy őszelején le voltak maradva közel 500 000-val Amerikában. És most már 500 000-val vezetnek. És novemberben pedig 500 000-val vezetnek. Tehát itt... És ez decemberben még egy ugyanennyit rá fognak csapni. Hát ha nem is ugyanennyit, de valószínűleg ez... És úgy tűnik, hogy Európában is... És Japánban is hozták magukat. Legalábbis megállították azt a trendet, hogy a PlayStation 3 az folyamatosan előzi őket az éves eladásokban. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, és kérdés, hogy márciusban mekkora árat tud csökkenteni a Sony, mert hogy itt most már lassan úgy tűnik, hogy nem 50 dollár. Tehát 100 dolláros árcsökkentés szerintem teljesen reális lesz, hogyha sikerül nekik az olcsóbb gyártást. Tehát 50 dollár az már nem elég, mert a Microsoftnál is ez már jó példa rá. A 360 ára csökkentett. Nem tudom, hogy tudnak-e annyit csökkenteni. Szerintem, ez nem mondom a kérdés, hogy fognak-e tudni. Szerintem kell nekik a Killzone 2 megjelenésekor, mert ha a Killzone 2 megjelenés, akkor nem lesz jó árban a gép, akkor mikor? Mikor lesz jó árban a gép? 2009 decemberében? De 2009 decemberében meg nincs semmi nagy megjelenésük. Nincs olyan játék, ami... Azt egyébként még nem tudod, hogy jó. Milyen megjelenéseik van. Hát azt tudtam pár éve, hogy milyen megjelenések lesznek idén, úgyhogy... Jó, most ez nyilván túlzás, de... Tehát, hogyha most nem volt képes a Little Big Planet, meg a Resistance, meg a Motorstorm elég sok gépet elvinni, akkor jövőre egy játék fog elvinni gép. Tehát, nem tudom, szerintem tavaszra kell százalára. Szerintem a Killzone nem ad el sok gépet. Tehát az első rész is, én nagyon szerettem és nagyon jó játék volt, de hát az se rengette meg a földet. Nem nagyon mondhatjuk egyik gépen se, egyik játékra se, hogy sok gépet fog eladni. Ott volt a GTA 4, amiről mindenki ezt játékok nem adnak el gépet, ez bebizonyosodott. De egyébként szerintem muszáj lesz 100 dollár csökkenteni, mert abban az árkategóriában van még a PS3, ahol az 50 dollár arányaiban nagyon kevés lenne, és szerintem addigra fog annyira csökkenni az előállítási költség, mert erről elég sokat beszélnek a Sony-nál, hogy meg tudják lépni azt a 100 dollár. Hát igen, ez a 100 dollár is, tehát most ugye 100 000 forint körül van, legalábbis Magyarországon a gép, illetve a bundle 110 talán, vagy a nagyobb... 100 szerint. 80 000 lesz, akkor az egy erős. Igen, de még 80 000 is sok a 40 000 forintos árkádhoz képest. A saját kereteinken belül kell mozogniuk, nyilván nem magyar vásárlóknál nézve. Nem, most tudom, persze, de ez egyszerűen csak azért mondom ezt, mert így könnyebb összehasonlítás mindenki számára. Tehát én azt gondolom, hogy aki nem vette meg 100 000-ért, mert ott volt mellette egy 40 000 forintos árkád, az ugyanúgy nem fogja megvenni 80 000-ért, mert ugyanúgy lesz egy 40 000 forintos árkád, aminek szintén lehet, hogy csökken majd valamikor az ára. Hát ott azért a Microsoftnak most már nem maradt olyan nagyon-nagyon sok tere az ára variálni. Azért ez a 200 dollár, még 50 dollár maradt. Én úgy látom, hogy itt, hogyha tényleg a PS3 Magyarországon nagyon labdába szeretne rúgni, akkor 60 ezer, vagy nem tudom, pedig hát ezért az legalább egy 200 dollár sárcsökkentés. Jó, szerintem Magyarországról ilyen szemben nem érdemes beszélni. Nem, mondom, persze, csak azért mondom, mert egyszerűen forintban könnyen most gondolkodni, mint dollárban. Mert hogy Magyarországról nincsenek eladási adataink, tehát jó lenne, ha lennének, de nincsenek. Tehát a Killzone 2 nem azért fog gépet eladni, mert Killzone 2, hanem azért, mert egy FPS. Egy nagyon sokat reklámozott FPS, a legtöbb PlayStation 3 tulaj tud róla, és azért akár tetszik, akár nem, az FPS az egy nagyon-nagyon jó gépvásárlásra készítető. Szerintem a Killzone 2 jó fog fogyni, mert FPS. Gépeket nagyon nem fog eladni. Tehát, szerintem két millió fölött lesz az. Én meg fogom venni, de meg szerintem sokan vannak ezzel így, de most nem Killzone tudom. Killzone 1 hogy fogyott? Nem tudom, hogy a Killzone 1 hogy folyt, de akkoriban nem volt. Killzone azért annyira nem, Killzone 2 elsősorban annak köszönheti a, nem is a sikerét, hanem a hírnevét, hogy ez volt a Halo Killernek reklámozott játék az előző generációban, numero 1, numero 2, meg hogy volt ez a 2005-ös trailer. Akár botrányosnak is nevezhető trailere, amiről mindenki tud. Tehát ennyi, az szerintem végül jól sült el, mert jobb lett, mint a render trailer szinte, mert teljesen jól néz ki a mostani végleges. Teljesen jól néz ki most egyébként. Nem azt mondom, hogy olyan, mint a render trailer, szinte másképp néz ki, mint a render trailer, nagyon jól néz ki. És ha így a mostanában kijött médiát megnézi az ember, azok akkor nagyon, az nagyon egy erősek. Nagyon faszán kinéző játék. Ez olyan játék, hogy még nálunk is a sok Xbox 360 tulaj elismerően beszélt róla, tényleg. Mert valóban remekül néz. Nem akarok nagyon keserű dolgokat mondani, de azért a Resistance 2 is rohadt jól néz ki. És 300 ezer fogyott belőle Amerikában most. Ennyire nem néz ki jól. Nem? A Resistance-nek nekem az nagyon bejön grafikailag valamiért, mert szerintem meg pont, hogy a Resistance-nek a dizájnja az kevésbé eladható, mint a Killzone-i. Ez tény, igen. Jó, nézd, de ezt nem nagyon lehet megítélni. Én szerintem a Killzone 2 sikeresebb lesz, mint a Resistance-re akár fogadni mernék. Persze, mert nem is abban az időszakban mennék meg, úgyhogy... Szerintem a Resistance-nek az igazi ereje az a multiplayer, amit kevésbé lehet úgy eladni egy játékot, hogy hú, de kurva jó multia van. Mert nagyon sok játéknak van kurva jó multia. Meglátjuk. A Killzone is erős lesz multiplayer tekintetben. És egy olyan időszakban jön ki, amikor nem tapossa a Call of Duty a belét. Tehát igen, erről van szó nagyjából. Ennyit. Szerintem az egy sikeres játék lesz. Hogy PlayStation 3 mikor és hogy meg miért, nem tudom, ha a dolgok jelenlegi állása alapján kell ítélni, akkor azt mondom, hogy lesz egy meccs az Xbox 360-on, amit nem feltétlenül fog megnyerni. De ezzel semmi... De ezzel nincsen gond. Nincs vele probléma, csak átállnak. Nem, ezzel nincs probléma. Most átállnak arra a szerepre, ami talán leírtam valahol, ez legyen a Sony problémája, hogy ők most másodikok, vagy harmadikok, vagy elsők. Azért elég szépen fogy a gép így is, az árhoz képest. A játékos szempontjából ez annyira nem lényeges, numero 1, numero 2. Az biztos, hogy a Sonynak ebben a generációban, ő ebből a generációból jól már nem jön ki, mert mindenképpen úgy jön ki, hogy jelentős piacot veszt. Mennyi, és pénzt, és jelentős pénzt is. Hát az, hogy pénzt, hogy végül kihozzák ezt az egészet nullszaladósra, ezt csak ők tudják, hogy ezt meg tudják-e csinálni, vagy ők terveznek vele. Itt nagyon számokat nem ismerünk, lehet, hogy ki fogják hozni. Az biztos, hogy ez a generáció, ez nekik, hát minimum ez lesz az ő Nintendo 64 generációjuk, rosszabb esetben az ő GameCube generációjuk, de mint ahogy a Nintendo-nál láttuk. Innen még lehet visszajönni? Innen vissza lehet jönni akár elsőnek is, tehát itt annyira nem... Csak tanulni kell abból, ami történt. Sok mindent kell tanulni, és itt fogunk átlépni a home. Én azt mondom, hogy nagyon sok potenciál lehetett volna. Nagyon sok potenciál lehetett volna, de elbaszták. Szerintem a home-ot még akkor kezdik tervezni, amikor még PS2 időszak volt. Ha nem is PS2 időszak, de amikor még úgy látszott, hogy a PS3 az a PS2-nek a... Nyilvánvaló, mert nagyon régóta tudjuk, hogy lesz home. Már tavaly januárban mutatták. A home az egy olyan világra van tervezve, ahol van 100 millió PS3 felhasználó, nem. És ebből a 100 millióból akad 10 millió, aki arra azt élvezi, hogy egész nap egy virtuális világban vásárolhat pénzért. Zoli, még ha ez lenne, ott olyan dolgok vannak abban a nem játék, nevezzük akárminek, ebben az online világban, vagy online szolgáltatásban, ami nem tudom, hogy design szinten az hogy, akár papírra leírva arra, hogy mondták azt, hogy ez így mehet. Tehát aki bizonyára sokan ismerik, hogy mi az a Home, ez a PlayStation 3 Second Life jellegű szolgáltatása, egy multiplayer több játékos, több masszív többször masszív multiplayer világ, ami nem azt jelenti, hogy játék, mert nem játék, hanem inkább egy ilyen szociális háló, social network, ami a PlayStation 3 felhasználókat hozná össze egy 3D-s világban. De ez a világ, ez valami elképesztően kicsi. Tehát konkrétan nagyon kis helyszínekből áll. Numero 1, numero 2, jelenleg hát még bétának nevezik, de hát mindenki letöltetés használhatja, tehát ez a szolgáltatás elindult. A tartalom nincs benne gyakorlatilag. A Penny Arcade-t fogalmazta meg jól, ők mondták, hogy ez történik, hogyha marketingesek játékot csinálnak. Játékot csinálnak, igen. És ha már itt a design problémákról beszélünk, itt azzal vonzanának bele, az egyébként egy reklámvilág, mert ez egy reklámvilág, ha belépsz, akkor a kivetítőkön reklámok, játékreklámok, filmreklámok futnak. Egy filmnek, Twilightnak megy végig a trailer? Nem, az amerikai, tehát itt minden van, japán, amerikai és európai home, ami egyébként másképp is néznek ki. Tehát látszik, hogy rohadt sok munkát öltek, és az amerikaiban fut a Twilight trailer folyamatosan, de mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát ez egy reklám, ez egy kereskedelmi célú, komerciális világ, ami az lenne a vonzereje, egyrészt beszélgethetsz más userekkel, ez egy dolog, azt máshol is megteheted, másrészt, hogy szórakozás nyújt. És szórakozás nyújt, mert lehet benne például biliárdozni, lehet benne tekézni, lehet benne egyszerű flash játék, arcade flash játékokat játszani, de sorba kell hozzájuk állni. Sorban áll a szimulátor, valóság. Tehát, hogy egyszerre az ott jelenlévők közül ezeket darabonként egy ember vagy két ember használhatja, hogy ezt hogy a picsába képzelték, hogy ez így jó lesz. Tehát ez Sony Online. Ez pont az, ami a Sony Online-nak a hibája. Egy video game nerdet idézve. De ez fuck were they thinking? Ez a Eurogamer-en volt? Nem, ez nem az nem. Angry Video Game Nerd-nek egy ilyen. Na, a Eurogamer-nek It's time to release the F-bomb. Fuck. A Eurogamer-nek a review-ját olvastam, aki home review-ját. Számomra ez a újságírói következetességnek a ne továbbja volt. A Eurogamer ugyanis a home európai változatnak talán egy tartalombeszállítója. És menj el és olvasd el a home review-okat. Olvastam. Milyen? Én nem olvastam el. Hát a bozd meg nem tudom konkrétan elhangzik-e benne, de lehet. Ja. Úgyhogy... Egy nagyon jó lap egyébként. Ők szerintem a egyik legjobb külföldi magazin. Ja, jó. Akkor is, hogy 6 pontot adtak a Prince of Persia, akkor is nagyon jók. Ez egy másik történet. 6 pontot adtak a Prince of Persia. 6 pontot mertek adni, és jött a Last Remnantot is leúzták, én attól még szeretem, de... Ezek nagyon furcsa döntések, tehát... Tényleg ezt a nem játékot, ezt a szoftvert, ezt PR-osok készítették, vagy ők tervezték? De nem tudom, mert érted, én látom, hogy mit akarnak ezzel csinálni, hogy meg mondják, hogy majd fejlesztők megtöltik tartalommal, fejlesztők a saját játékainak létre fognak hozni ilyen reklámcélú tereket. De. És van jelenleg kettő, amit meg lehet nézni, az Uncharted és a Far Cry 2, amit így kb. Megnézel 5 perc alatt, vagy 10 perc alatt, és annyi. És nem tudom elképzelni, hogy egy fejlesztő, és ez majd megcáfolsz, még azzal bassza az idejét, amikor le kell adni a játékát, hogy ide meg oda, amoda 3D-s tereket tervez, meg mit tudom én, mit csinál. De pontosan ebben a bassza. Ezzel bassza az idejét? Mert a kiadó az jön, és hogy hívják, telefonál és e-mailezik, és akármi, és azt mondja, hogy különítsetek el 4 embert, aki ebben foglalkozik mostantól. Nem tudjátok megoldani? Nem érdekel, oldjátok meg. Tudod, pénzünk van belőle, meg kell csinálni. Ennyi. Nem kötelező még. Nem pont ez az, hogy amiért a trófeák se kötelező. Nem kötelező, de előbb-utóbb valamilyen úton, módon pénz lesz belőle. Igen, ez ugyanaz, mint 360-on, ahogy hívják az újfajta témák gyártása, illetve az újfajta avatar ruhák gyártása, és a többi, és a igen, többi. De ott egy mekkora fasság, hogyha így belegondolsz, hogy így beszélünk róla, hogy gyártsál ruhát, ahogy hívják avatárhoz, és nem, és két grafikust fogsz, és onnantól kezdve a két grafikus az ruhát gyárt az avatárhoz. Igen, de pont ez az, hogy a Microsoft kötelezővé tette már a megjelenéskor is, hogy az achievementek benne legyenek a játékban. A Sonynál viszont nem volt kötelező egészen az eddig múlt hónapig, hogy trófeákat tegye be, de hogyha nem teszik kötelezővé a home-ot, akkor, tehát hogy a home-ba is megcsinálják ezt a részt, akkor... Hát ez jelenleg nem kötelező, és én... És ez nagy hiba szerintem. Én szeretném látni, hogy ez a szolgáltatás hogyan fejlődik tovább. Én azt mondom, hogy ezt így most, így jelenleg publikusan nem kellett volna, nem szabadott volna elindítani. Szerintem a komolyabb kiadók komolyabb játékainál ez alapértelmezett lesz, függetlenül attól, hogy kötelező vagy nem kötelező, és kell egy néhány hónapnyi átállás a kisebbeknek, hogy ők is úgy érezzék belső készítésből, hogy ez kötelező nekik. De lesz itt átállás valószínűleg. Mondom ezt úgy, hogy nem tudom, hogy egészen pontosan mit tud a home, ezt bevallom, de kiindulva abból, hogy a józan pad az TS mit követel meg egy kiadótól, és mit követel meg egy fejlesztőtől, ennek így kell lenni előbb-utóbb. Nekem egyébként tetszik az például, hogy a Little Big Planethez is csinálják a skineket, aztán a Street Fighter 4-nek is lesz skinje, akkor most a Lara Croft is volt. Tehát, hogy ez jó lenne ez, hogyha ez kinövi magát később, hogyha 2-3 év múlva belegondolunk, és mondjuk PS2-nél visszagondolnak, és abba tették volna bele a Little Big Planethet, akkor nagyon szép dolog lett volna az, hogy elindítom 2006-ban is 200 féle. Mindig hiszek a jövőben, tehát én nagyon pozitívan tudok hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, és én elhiszem, hogy ez majd valamikor jó lesz. De könyörgöm, a legalább akkor, hogy ha tartalomról beszélünk, legalább a Little Big Planethez, legalább a Resistance 2-hez, legalább a Motorstormhoz jelentek volna meg a Sony játékaihoz. És nincs. És nincs. Tehát miért nincs? Ez tényleg nagyon furcsa. Egyetlen egy magyarázat van rá, hogy mindenképpen el akarták indítani idén. És mert ezt mondták, igen. Valószínűleg ez, ott megmondták, hogy bazd meg, ez van, jövő héten kiadjátok akárhogy áll. Működjön valahogy. És jelenleg valahogy működik, aki Európában akar hozzá csatlakozni, az tudja, hogy állandó csatlakozási problémák vannak. Nem tudom miért, nincs alatta megfelelő szerverpark, fogalmam sincsen. De ez jelenleg ez valaminek az egészen kezdetleges váza. És többet árt, mint használ szerintem. Lehet, hogy itt most itt csúnya dolgokat mondtam róla, amikor ezt bejelentették, én ezt egy nagyon jó ötletnek tartottam, és nagyon jó ötletnek tartom most is. És sajnálom, hogy így kellett találkozni vele. Ez olyan, mintha vársz egy MMO-t, és megjelenik, és akkor a 100-ig van a levelezés. Egytől 20-ig mehetsz benne, vagy egytől 10-ig mehetsz benne. Hát ez most az egytől 5-ig mehetsz benne. Rugaszkodjatok már el a gamer valóságtól. Vársz egy randit. Ennyi. És nem azt kapod, amit vártál. Bemész a csajos sminkel is előtt? Nem, erre gondoltam. De a Home ez pont ez? Hogy az tehát, hogy a... De vazeg, miért egy MMO-val kell példálózni? Tehát mert videójátékos. Azért, mert a videójátékos kocka költségök vagyunk. Ja, azt hittem, hogy a CK-n fórumán vagyok most, bocsi, sorry. Tessék. Most akkor hasonlítsam Dugáshoz. Tehát ez... Azért, mert itt beszélgetés közben itt van négy kurva jó csaj körülöttünk, az nem jelenti azt, hogy ott vagy. Mackó, vedd le a parukát. Na, mindegy. Lényeg, hogy a csalódott ember beszél belőlem, aki elképzelte, amit, annak alapján, amit elmondtak, hogy ez milyen lesz, meg hogy lesz, és ennek egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon korlátozott verziójával találkoztam. És ha rapid módon nő, akkor én természetesen adok neki még egy esélyt, de... Az első benyomás, hogyha rossz, az nem jó. Az első, a jelenlegi Homo szerintem így ebben a formájában ez így nem. Ez így, köszönjük szépen, ez így nem. Ezen még nagyon sokat kell és lehet javítani, majd hogyha tesznek bele tartalmat, akkor... És tudom a kedvenc ellenére, hogy de hát ingyenes. Und? Saját csapdájába esett, a Sony sokat mondogatta, hogy lesz idén home, aztán... Hát van home idén. De hát ingyenes. Köszönöm mandatory. Szépen. A Second Life is ingyenes, és Second Life jobb. De. Pedig az se jó. Pedig az se annyira jó. De nem, de Second Life az legalább őrült, tudod? Ez pedig a másik bajom van, hogy annyira steril. Tehát ilyen... Nekem a karakterdizájnok annyira ijesztőek, de tényleg a Penélkének volt a képregénye, azok az ijesztő szemű emberek, akik meg fognak erőszakolni a következő percben. Ez, tehát, hogy ez hol ment át? Én esküszöm, hogy nekem nem tetszenek elsőre az avatárok, de azzal jobban meg lehetett volna csinálni egy ilyen rajzszímszerű virtuális teret. Jobban meg lehetett volna csinálni, hogy a Miikkel. A Miik bementek volna egy szórakozó helyre, ott játszottak volna a Mario régi változatával, esküszöm, több potenciál van abban, mint ezek a steril... Azt nem fogod megkapni. Tehát. Mert az azért fizetni kell. Tehát az... Meg a Nintendo fila... 25 számjegyű kódokat kell beírni azért. Hát hogy nehogy véletlenül a molesztelárom. A pedofilok, tudom, ezt megbeszéltük egyszer. És térjünk át a Sony-nak arra részre, ami erős volt, ami nagyon trailereket mutattak. Ja, tényleg? Hát... Volt egy ilyenünk, VGA ever. Spike VGA, Video Game Awards című dolog, ahol lehetett látni az első God of War 3 in-game trailert. De nem azt, amit David Jeffy látott. Mert David egy festmény megelvenedett volna. David Jeffy más látott. David Jeffy, aki a God of War első részének a dizájnere, és a angol száz internetes játékfórumok mocskos szájú kedvence. Jó, de az a csávó az többet cuccozik, mint a 70-es években, szerintem az összes diszkó király együtt. Szerintem az nagyon készen. Én mondom, hogy látott ő valamit, de az azután volt, miután nekiálltak a bulinak. Tehát ő bekapcsolt valamit otthon azért hajnali kettőkor is, ott nagyon szép dolgokat látott, és talán leült fórumozni, az volt szerintem a probléma, mert... Van egy YouTube csatornája, azt hiszem Spidey 999 igen. Címen. Érdemes megnézni, hogy vannak videói fönn. Amikor beszél. Amikor beszél. Tehát komolyan, komolyan szét van esve pár. Igen, igen. De egy olyan egyszerű ember is úgy, hogy maga ki szerethető valójában egyébként, de... Érdekes arc, Egyébként nem követett ő el nagy, nagy hibát ezzel a hype-olással, sőt, tehát nyilván nagyon meglett az eredménye, mert nagyon sok oldal felhozta hírnek, hogy... Hát most mit mondjon tehát, a saját játék? Igen, csak ez vissza tud ütni, hogyha előtte van egy videó, vagy utána lesz egy videó, mert ha azt mondod, hogy ez mindent meg fog ütni, akkor az emberek azt fogják várni, hogy ez mindent megüssön, és ha ez nem üt meg mindent, akkor... Jó, de figyelj, Jeffit soha nem lehetett, tehát az emberek, az a baj, hogy... Őt félreértik, az átlag közönség azért érti félre, mert ott előtte pár héttel, meg az ő egyik fórumos kommentjéből is botrányt csináltak a kevésbé tájékozott helyek, ahol hogy a játékfejlesztő csúnyán beszél a fórumokon. Hát ez kiparalizálta a saját színújt. Az David Buzz meg Jeffy. Tehát ő a fucking meg a motherfucker az nála kötőszó. Az egy jó komment volt, az a lehetett nevetni egyébként, az vicces volt. Én nagyon jót mulattam, és nem is volt azzal semmi probléma. Jeffy hazament, látta, hogy már megint szidják, le volt lazulva, és elküldött mindenkit a kurva anyjába, de hát ezt rendszeresen teszi. Na jó, de baszdmeg, ezt hetente megcsináltam. Persze, tehát csak ezt most így valamiért ki. Én a magam részéről ezért ezt a Jeffy gyereket én ezt kedvelem. Tehát ő... Az a baj, hogy itt a játékfejlesztésre mindenki olyan nagyon jól fésült. Tehát... Ez szerethető bunkó kategória egyébként. Igen, így van. Abszolút. Így van. Én nem szeretem, mert beszóltam, hogy csinálják Mario Kartnak, úgyhogy az, ott nekem leírta magát, de én egy Nintendo fanboy mert vagyok. Mert mi a motó, beszólt a Twisted Metalnak. Mi van. Az a Twisted Metal? Az ő játéka. Tudom, nem úgy értem. Tehát mi a motó sok mindennek beszólt. Annyira mi sok mindennek nem szólt. A Twisted Metalnak beszólt, és ezért visszaszólt neki. Mert a Mario Kart jobb. Mario Kart sokkal jobb, hát mint bármi, ami nem ugyanaz a játék. De... Hát, Mario Kartnak leáldozott. De hogy áldozott le? Na mindegy. Nem áldozott le! nem soha! Legjobb! Kapsz egy blúsát mindjárt, ha így folytat. Igen. Hát az nagyon kemény. Maga a vicces bunkó módján szólt vissza. Tehát ez van. És én a Miyamoto volt, aki egyébként mióta az egy címlapján egy ilyen szakadt pólóba mindenféle ilyen banda jeleket mutogatva pózolt. Azóta én szerintem ő szépen csendben megbolondult, és legközelebb Jeffy autójának a hátuljába fog banánokat dugdosni, úgy fogják rajta kapni. Amikor 7 évvel ezelőtt abból készített játékot, hogy a kertjében figyelt, hogy a virágokkal mi történik, és ebből Pikmin lett, azért az... Nem, már az, akkor az, is voltak jelek arra, hogy... Az egy kódolt üzenete volt, akkor ez a füves korszakát érte. Nem, az egészen biztos, figyelj, neki nagyon jól lehetett látni. A Mario volt az, amikor gombázott. Nem beszélek hülyeségeket. Mushroom Kingdom, hát nyilván. Igen, akkor volt az, amikor gombázott, és akkor utána ment a keményebb anyagok felé. Utána szerintem arról kezdett lejönni, és akkor volt egy olyan időszak, amikor így filmekkel próbálta elütni az idejét. Akkor jött a Zelda. Akkor jött a Zelda, amikor ellopta a Ridley Scott Legendjét A-tól Z-ig, és abból lett a Zelda. És akkor utána, amikor már idősebb korára, hát azért egy idős ember, ezért mégsem gombázzon, hanem... Inkább füvezzen. Hanem elkezdett szépen lazán füvezni. Tehát, és akkor jöttek neki ezek a Pikmines ötletei. És nem tudom, hogy most mi van, szerintem... Ő lesz a következő Ken Kutaragi? Crazy Ken! A pólóból meg a pózból szerintem az, hogy most ráment a hernyóra. nekem nagyon úgy tűnik, de ilyenkor jönnek a jó ötletei. Úgy, és amíg lehet, valami ilyesmi lehetett... A V-Music az... Az beleillik ebbe a körbetet. Lehet, az olyan zenés rombos. Én egyébként elképzelem, hogy beöltöztették őt ebbe a pólóba, és akkor mosolygott, hogy akkor most merre forduljak, hogyan álljak be. Tehát tőle szusált távol, hát azért volt ő, hogy berohant a színpadra, ugye karddal a kezében Linként. Hát akkor is, tehát az szerintem színnél volt cuccolva. Hát ez, most gondolj bele, te berohantál Linként a színpadra. Hát ha annyit keresne lehet, elé, hogy... Ott ült, hát persze. Mielőtt szétszívtad magad, természetesen. Na, hogyan már? Nem, észre, de Miyamoto is egy abszolút a játékvilágnak az ő most már szerethető öregje, akit... Nem is nagyon csinálni már játékot egyébként. Nem, hát azért csak... Producerkedik csak. Reméljük, hogy még egy Mario-t azért kírom. Én most már egy dolgot várok én, hogy a Kojima egyszer... Tehát én szerintem ő benne rejtőzik még valami, ami... Kojima és a Mushroom Kingdom? Nem, hogy őt szeretném az egy címlapján, ahogy filmesztően mutatja a Metal Gear-es tetkóját. Szerintem, tehát valamilyen ilyen csak... Feszülős, ki lesz, feszülős ki lesz, bőr. Ki lesz, tehát valami nem Snake? Raiden. Lehet. Tehát ő, tőle várok még valami vadat, mert mondom, nekem túlságosan jó fésült. De ő mindig mosolyog. Kojima az interjúkat mindig olyan mosolyokat tud levágni, most is, amikor kérdezték tőle, hogy mi lesz a következő Metal Gear. Mi lesz ami, a következő Metal Gear? Ami egy a Metal Gear Solid Touch lett. Igen, ami nagyon nagy izgalmakat. Amit én megmondtam előre. Igen. Hát Zoli az felhívta Kojimát is, megkérdezőle, hogy most ez mi is akar lenni, és mondta, hogy még azért nem mondd el. Koji havert. A felirat minden esetre zöld volt. Tehát ez volt, szerintem direkt csinálták, ez mocskos szemét, marketing húzás volt, hogy bezöldítették a feliratot, és mindenki azt hitte, hogy az egyébként készülő Xbox-á mindegy. Igen. Nem, ez nyilvánvaló volt, hogy nem az a legvalószínűbb. Nem, azt hogy nyilvánvalóan nem így fogják bejelenteni. Azt egyszerűen csak bejelentik. Nem, ott az piros lesz. Tehát az nem az lesz, hogy most egy Red Ring-es valami megjelenik. Nem azért írta a nemzetközi sajtó minden oldal bele a hír címébe, hogy Xbox 360 lesz. Ez új Metal Gear. És bugyut a gyerekek vagyunk. Ez így működik. Így van. Nem, hát kitalálták, hogy az az on-jel az. Igen. De hát az... Minden el rajta. Igen, valaki elmésen megállapított. MGS4. Azt hiszem, mikrohullámos időre is jön, mert azon is van ilyen. Én beleteszem a mikrosütőbe majd a DVD-t. Ez egy ilyen okos hát generálás volt a Konamitól. Ügyesen, szépen belerántották az összes játékoldal, összes létező céltopikját a több száz hozzászólásos. Hát ezt így kell csinálni egyébként. Ez volt a korrekt cél a Konaminál, hogy azt írja mindenki, hogy Xbox 360-ra lesz Metal Gear Solid. Igen, és ez egyébként ilyen üdítőital is így van, tehát így van, kétféle ízben láttam a dobozát. Lesz egy ilyen üdítőital? Metal Gear Solid, Metal Gear Soda az üdítőital neve, és van egy... Lesz egy yaoi is, meg egy sima? Nem, lesz egy narancsos, az biztos, a másikat japán tudás hiány, mivel ott nem volt ráírva egy egyértelműen, hogy miatt rá volt írva, hogy oranzs, úgyhogy gondolom az egyik az narancsos. Azt hiszem a narancsoson volt az oszalott, mintha. Az egyiken az oszalott képe van, a liquid oszalott képe van, és a másikon pedig az öreg Snake. És nagyon, nagyon dögösen néz ki. Annak milyen íze lehet? Vörös bor, vagy kannás bor. Meg savanyodott szőlő, vagy nem tudom, valami. Nem tudom, hát én a tablettás ilyenből bor. Egyet kóstoltam, én körte. Tavaly Japánban ittam a Final körte. Fantasy Potionből. És az milyen ízi volt? Aloe vera? Az ilyen energiaital jellegű. Aloe vera, nem? Nem olyan volt? Nem tudom, nem volt túlságosan jó íze, árulták a játékboltokban egyébként, még lehetett kapni. Nálunk miért nem jön be? Miért? Jön? Jön be? Összegben is jön. Hát láttátok a manapósönös kis képeket, nem? Az jön ide is? Néhány hete vagy napja. Én szeretnék bemenni ilyen nappaliba is. Vég a neten. Hát ilyen manapósönt kérni, igen. Kis manapósönöt hagyják beállítva a médiamártok meg akármiknek, ahogy hívják, játékosztálya mellé. Kis tipikus fantasy klisé alapján készült mana potion, alakú mana potion, meglepő módon, szép kék színnel, minden. És visszatölti a manát. Fingom nincs, hogy milyen íze van, így ad. Játékos, ha utána azt gyújtok fel a Fire varázslatommal, akit akarok, akkor veszek egy raklapnit. Ezt nem tudom, tehát... Magyarországon azért így a maga kelet-európai módján megvolt ennek így az elődje, amikor a szerepjátékosokat a sárkánysörrel próbálták, hogy hívják becélozni. Ja, és ez mennyire rossz sör volt, hány évvel ezelőtt, Isten. És akkor így az a szerencsétlen ilyen, mit tudom én, 0,00001, mit tudom én, akárhány ezeléknyi ember az így célpiacot is jelenthetett, de nem tudom, hogy a manapóson az mennyire lesz sikeres Magyarországon. Néhány embert ismerek, akik sárkánysört isznak. Egyébként tizenvalahány ezer Warcraft user van Magyarországon. Ennyi. Rájuk már lehet építeni. Rendkívül, hogy aktan mennek vissza a médiamádba újabb Warcraftet venni. Ja, ízé pont feltöltőkártya. Igaz. Ami mindig a második a magyar szoftveradás. Nem is szoftver, hanem valami más. Nem értem, miért tesztek bele, és elvárom tőletek, hogy jövő héten számokkal támasszátok alá. Jó, mert így nem hiteles az a baj, tehát azért így... Kicsit bekomolyítva eddig egyébként. Eddig nem számolták a kis konzolboltokét. Nem, kicsit bekomolyítva, számok vannak a helyezések mellett, ezeket a számokat csak a... Fizetős user. Nem a fizetős userek látják, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, tehát akiket látjátok, hogy kik szolgáltatnak az adatszolgáltatók, olyan listákat kapnak. Én múltkor félszemmel láttam egyet, ami rajta vannak a számok. Vannak számok, de ezeket a számokat a pornépnek, azaz nekünk nem fogják kiadni mostanában. Vagy de talán soha. Ez nem is véletlen. Egyébként ez nem egy régi kezdeményezés, csak régen pont a másik irányból kellett megközelíteni, nem az volt, hogy forgalmazói összefogás volt, és abból összeállt egy lista, hanem a másik irányból nagy áruházak adtak egy listát a forgalmazóknak vissza, hogy melyik játékból mennyi fogyott. Tehát aki esetleg véletlenül a forgalmazónál dolgozott, az már jó régen, már 3-4-5 évvel ezelőtt is láthatott eladás listákat, félelmetesek voltak, tehát higgy el mindenki, aki hallgatja, hogy nem akarja tudni. És ezt most komolyan mondom. Pozitív vagy negatív értelemben? Én akarom. Pozitív értelemben. Már kíváncsi váltam. 340 ezer elment egy szoftverből, igen. Igen. Nem. Nagyon durván negatív értelemben, tehát... Voltak egy számjegyű ügyek. Voltak. Igen, az... Így van. Ez nem egy olyan nagy dolog, szóval Európában nem szokás sehol számokkal kiadni eladási listát. Ez mindenhol így van, minden európai országban. Hasonló lista van, mint nálunk. Viszont a fizetős része az mindenhol azért számmal hát jelenik meg. Igen, és így van, hogy az NPD is csak azért adja ki számmal, mert az NPD valószínűleg egy akkora cég, és van annyi fizető ügyfele, hogy ezt az ilyen első 10, mert nem az egészet adja ki, az első 20-at. Mert a nagy pénz abban van, hogy a mögöttel az egészet tud meg, hogy minden játékot. Tehát ez úgymond egy ilyen jó szolgálati szolgáltatás a nép felé, hogy tessék, kiadjuk nekik, de ott is a fizetős ügyfelek tartják fenn. És az NPD egyébként nem csak szoftvert. Nagyon sok, nagyon sok csinálnak, úgyhogy, tehát ők egy nagy cég. A média kliétet nem vágom, mert ott nagyon sok minden infót lehet tudni. Tehát most már kilékülődnek azok az adatok is, hogy hány százaléka ment el a boltokba szállított szoftver. Japánban mi bármiből. Az Japán. Japán furcsák, mint tudjuk. Úgyhogy, ja, ott van. Becsülettet van minden adatot. Bárcsak Európából lenne tized annyi hiteles adat, igen, mint amennyi Japánból. Alapból két forrásból jönnek. Igen, az. A Enterway meg a... Ha egyszer egyébként nagyon vállalkozó kedvűek vagytok, és érdekelnek titeket orosz eladási listák, akkor az oroszoknál ott számokkal együtt teljesen kimon a neten. Csak kurva sokat kell keresni hozzá, pláne hogyha a cirilbetűk már annyira nem mennek. Hát akkor ezt vagy likvid, vagy... De arra emlékszem, hogy néhány éve nagyon élesben nézegettem az oroszeladási listákat, pontos számokkal együtt, akkor kinyomták. Rámegyünk World Exclusive-ban. Úgyhogy az edge pont számokat például lecserélhetnétek, például Oroszországban mennyit adtak el az XY játékot. Nem cseréljük le az edge pont számokat. Ne is. Mert szeretjük őket. Hát megnézd, amire mindig úgy látjuk, hogy közel 200 komment jön, most azt nem fogjuk leváltani, tehát kellene egyet, hogy egyes szerkesztők véleménye az edge pont számokra. De egyébként ennyi erővel lehetne a Krasznyi Plósaty magazinnak a pontszáma is, és beírjuk, hogy mit tudom, haló 4-2 pont, mert körülbelül annyian olvassák azt a magazint is, mint az edge magazin, nem? Nem. De. Többen. Többen. Tehát ezt szerintem sokan nem látják az edge helyét a világban. Ez is olyan dolog, ez sok híre rámondhatnánk. Előfordul sokszor, hogy megkérdezik, hogy miért rakunk ki azt. Mi azt rakjuk ki, ami a nemzetközi sajtóban is sok helyen kikerül. Mert az érdekli az embereket. Meg ami minket is érdekel. Meg ami minket érdekel leginkább pontosan. Tehát... Meg egyébként az esetek többségében azért titeket igazol az élet, mert lásd az edge, tök mindegy, akármilyen komoly vitát kiváltó hírt. Ott jön hozzá 150 komment pillanatokon belül másfél nap alatt. Ennyi. Ezek szerint valami érdeklődés csak van. Hát van, mert pont az edge-ben pont az érdekes, hogy ők mások, pont. Tehát ha nem lennének mások, nyilvánvalóan, ha az X-edik, ezért nem a PC Gamer UK adatait rakjuk. Ami a 7 és a 9 pont között ingadozó. Jaj, de örülök, hogy végre lesz valaki mondja. Ugyanezt akartam mondani, hogy ami a 60... Én egy kicsit szűkebbre vettem volna, ami a 67 és a 81% közé pont az mindent, ami létezik. De tényleg? És ezt 5 évet csinálják kb. Nem tudom, nagyon régen nem láttam. Nem vesztettél sokat. Aha. De én a PC Zone-t szerettem jobban már akkor is. Szigorú angol úgy ember. Szerintem ez a biztonságos játék, ez nem sértesz meg senkit, tudod, mert kiadod, és akkor jó volt, 70% az is szépen mutat, mert 7-es az szép nagy szám, nem 1, nem 2, nem 3, tehát el tudom képzelni, hogy egy nagyon kedves csapat. Nem, de ha már itt tartunk egyébként, én pont múltkor mondtam ezekre a pontokra, hogy oké, rendben van, hogy az 1-től 10-ig vagy 1-től 100-ig tart a skála. Oké, Prince of Persia legyen 5 pont. De akkor okay. A Sonic Unleashed ne legyen. És nem feltétlenül, hogy akkor ne legyen a Sonic Unleashed ne legyen 6 pont, de ez már tényleg megítélés kérdése. Mit adsz akkor a baszom faszom, lejött a Mars lakó a földre és az emberek fejére szarik játékra? Érted? Mert az akkor mínusz 3. Nem 1-2, mert az 1-2 az első 2 az nálam a nem funkcionális játékot jelenti. Tehát ami leülök, és nem tudom elindítani, vagy valami olyan nagy gebasz van vele, hogy megakadályoz abban, hogy én azt őt magamhoz szólítsam. Szerintem ez a lista alja. De a marslakós játék az nem ilyen, a szimplán szar. Azt vágjátok, hogy az első résznek a kitalálója az milyen karriert futott be? Mármint? Ha Destroy All Humans-ről beszélünk, hogy ja, akár, nevesítjük. Igen. Na, neki van egy nagyon híres oldala, ami egy iszonyatosan magas látogatottságú oldal, több tízezer látogató van nap mint nap. És a csávó az annyira szarrá kereste magát az első részből, hogy úgy gondolta, hogy neki így elég is volt így a játékipar, meg pláne a játékdizájnerség. És azóta azt csinálja, hogy év 365 napjából egy olyan 300-at végigutazgat a Földön, és különböző helyeken lefényképezteti magát, és táncol. Hát így kell élni. Videók, fényképek, siker. És ez jött a Destroy All Humans-ből, úgyhogy hát egyrészt le a kalappal előtte, másrészt a jó kurva anyád. Így van. Tehát, hogy bazeg, ebből valaki ezt összeszedje le a kalappal. Nagy szerencséje volt hiába. És ha már szerencséről beszélünk, itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy nagyon kellemes húsvéti. Atya úristen! Tessék! Ez melyik gomba volt? Kellemes húsvéti. Nem, ez a házi pálinka volt, amit előtte ittunk. Tehát gyerekek, ha ezt húsvétkor hallgatjátok, húsvéti, akkor kellemes akkor, húsvéti ünnepeket. Ha igen, ha ezt húsvétkor hallgatjátok, akkor sok locsolót hajrá! Hát kellemes ünnepeket mindenkinek. Kellemes ünnepeket mindenkinek, mert karácsonyt és nem húsvét. Találkozunk jövőre. Játszatok sokat. Nagy változások lesznek. Nagy változások lesznek jövőre? Hát tudod. Ja, azok a nagy változások. Giga exkluzív tartalmak lesznek jövőre. Azok a nagy. Megújul a gamer. Megújul? Nem. Atya úristen, ti most hallok el először. Megújul a podcast. Gamer? A podcast is megújul. A francba. Úgyhogy most lelőttünk minden point jövőre. És mi újul még? Vettünk egy mikrofont. Én is megújulok teljesen. Tényleg. Új életet kezdek. Igen, tényleg. És valami, várjál. Indul egy új oldalunk. Aha. Indul egy új oldalunk jövőre. Lesznek újdonságok jövőre. Lesznek. Lesznek. És szerintem a januári podcastben éppen ezért 2009-el fogunk már foglalkozni. Mi várható 2009-ben? Röviden. Kurva sok izgalmas dolog. Szóval... Jó évünk lesz, úgyhogy boldog új évet is ezzel együtt. Boldog új évet. Találkozunk januárban. Sziasztok! Sziasztok!